Chanda. आजकल की रे आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए रे आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए एक ते एक पड़ी से वो सारे काम में सबते सुथरी मेरे पास खड़ी से वो सारे काम में सबते सुथरी मेरे पास खड़ी से मेरी आज बिलेरा फोटो बाकी सबके पाड़ दिए आज बिलेरा फोटो बाकी सबके पाड़ दिए आजकल की रे आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए आजकल की रे आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए आजकल की बुआ कितन फिल्टर पाड़ दिए आजकल की भुआ कितन